بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سورة النساء کی احکامات ذکر کیدل د پاره د اصلاح د معاشره شپږ حکمونه دا غینه بیان شو. اوسوم حکم ذکر کئ دا د اصلاح الاعراض سره د حفاظت د عزت سره تعلق ساتي. باهمی اتفاق او نظم خرابی کی بدی باندې چې د عزت خیال نه ساتل کیږي دا غید وجنا نظم او نسق هغه خراب شي او اتفاق خراب شي. دا د اعراض د عزتونو مسله میدان ته کوي. صد باب الفحشاء د زنانو حقوق قران بیانوي خدا دې چې ګمندنو دا مطلب نه دی چې دوی دې فحشا شروع کی او ګنده عملونه دې شروع کی. کچر دا ګنده عمل شو دا هغه د پاره اصول هغه ذکر کړي. دې آیات ظاهر ادا وا قرآن وی ایساری کی کور کې بند کی زګه بهر وتل سره د دې فحشا خوريږي مجرمانی شلا ولا لار راولي نه هميشه قید او یا بولا لا لار راو بس بیا لار راو وتل د سورته نور آیاتون رالل نور آیاتون رالل شرجم ولا ورکی خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. اوس د دې آیات مسله دا ده چې حبس المتهمين لدفع الفحشاء په چا باندې تهمت لګېدو او هغه چې کوم دنو تهمتي شو نو ایساره کا نسبات د جرم پوری پریدای ما نسبات د جرم پوری قید اغوالا ورکا خوچی جرم پی ثابت شو بیا چی قرآن کم سزا ویلی دا نوک کا سزا بیا ورکا سزا با دزان نه نجوڑای چی قرآن کریم کم سزا ویلی دا نوک بیا ورکا. واللاتی آتین الفاحشا او آغا زنانا چی روڑی پلی تی رات لوکی پلی تیتا زنانا استاسونا گواہان مقرر کئی بدیبان سالور استاسونا سالور گواہان پی گواہیو کی فا ان شہیدونو کدی گواہیو کڑا سالور نکتا منگ سورہ نور کی ویلی واب کدی گواہیو کڑا نیسار کدی لرب کورنو کی ردا جو اخلی دی لار امر یعنی مړی شي حتا یتوفا ان الموت ردا جو اخلی دی لار امر یعنی همیشه قید کی او یا جان الله لهن سبیلا یا او غرزی الله دی لبلار بیا حکم ز سناراوی ولذان یاتیانها منکم داوم د فحشا سره متعلق دی چې څوک چې کوم دنو بڑواتو وکي دوالکان بدکاری وکي نو دا غي سزا. دا مسله خلاف فطرت وا د انسان د فطرت نه خلاف وا. دا خنزیرتوب او بڑواتو وو نو دې کې فیصله حاکم ته حواله کړه چې فآزوهما بس ازیت کلی مشکک تے چه بسور با نکار که دن دم را سزا ورکا تر مرگ بوری دیوال نرار غڑول بوری اغا حاکم تے اجازت تے حاکم تے چه گمدنو اجازت تے واللزانی آتی آنها من کم او آغسو آغدوالکان چرات لوکی دی پلی تاید استا سنا فا آدو هما نتکلیف ورکی دی لرا فا انتابا کدوارو توبو یستلاو سامکا عمل اما خوارو وی دی دوارو نا یعنی دا گندگی و پلی تی بیا بیا ما یادوی دی یادوالو سرون نقصان کی گی فارزو آنهما نما خوارو وی دی دوارو نا یقینا اللہ توبہ قبل ان کے دیو مہربان توبہ مسئلہ لگا را وڑا توبہ دے چا قبلی او تر سٹے میں پورے توبہ قبلی اول داوی چھ توبہ قبل اول اللہ پہ زان احسان خیرے دا کلمہ دا علا چھ دا دے تسلہ لرا وڑی دا یعنی پا اللہ رب العزت پا اللہ رب العزت پاندے سشے واجب نشتے چھ پا اللہ واجبی دائی زمانگا استاد خوشحالائی دا پارا او دا تسلائی دا پار روڑے دا لکا علی اللہ رزقوها دوے مدا دا چھ دا کلمہ دا علی پا ماند عندہ امراضی پا ماند عندہ وإنما التوبة عند الله توبة الله فنز يعني توبة غي يقينا توبة فالله نفار دعا كسان دعا چكي گنا بجهالة فنا پويا بانده نا پويا مطلب دانه ده چكيني دعا وطفتني چدا كار گنا ده خدا انجام دعا خبر ده دا گناہ زکا کئی چھ دے دا انجام نا خبر دے دویم جہالت دا مطلب چھ دے پخ پلے لم عمل نا کئی خوات پتر چھ دا کار گناہ دے او کئیے نا چھ دا چھ سوکین و آغاو جاہل برابر دی قاد ینزل العالم منزلت الجاہل نا بے جہالت ان پنا پویائے كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها شسوك گناكين جاهل لي. ثم يتوبون من قريب بيا توبوا باسي ذر نيولو نمخك بس الله لا نيول ندي وتوبوا يستلع دستی توبه وی استلا دی نیولو نمخ کی دویم ورپسی آیات کی وی حتی اذا حدارا حدهم الموت دا مرگ نمخ کی مخ کی مرگ چاہتا سو معلوم نی خور وقت تیارو سیدل پکار دی قدم لنفسی کا توبتن مرجوتن قبل الممات وقبل حبس الالسن نمرگ نمخ کے توبہ اوباسا نمرگ نمخ کے مخ کے توبہ اوباسا بادر بها غلق النفوس فإنها زفر وغنم للمنیب المحسن دا توبہ دلوی غنیمت تے سڑی تا دمرگ مخ کے ملوشی نور یو دا اللہ دا قبل دو مسئلہ دا دا مرگ مخ کے اللہ توبہ قبلی چه زن کدن نوی شورو شوے نو اللہ توبہ قبلی خوردی دا مطلب ندے چه تا توبہ رستو کوا چه سوق دی اللہ رب العزت پسڑکی واچول چه دا کار گناہ دے توبہ کول غواڑی فوراً توبہ و باسا زکا یو خو فوراً توبه استل د نیکانو صفت ته در جوانی توبه کردن شوی پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار زوانای که توبه د انبیاء صفت ته چه زوانای که سړی پاکی بوډاتوب کې خوشر مخوم بیا ښکار بس کی دویم ادا دا چې کم ټیم سړی ځواني نو د ګنا د کولو طاقت هم ځواني او چې بوډا شي نو د ګنا د پریښودو طاقت بوډا شي ځوانۍ کې لکه چې د ګنا د کولو طاقت ځواني نو د پریښودلو طاقت هم ځواني نو سړی کې خو قوت او پریښودلی شي او رستو چې څومره زړیږي نو چې د کولو طاقت زړیږي او د پریښودو طاقت هم زړیږي بیا سړی پریښودلی نه شي. درېمه ده چې ته توبه کې نیټې ورکوې نو کېدای شي چې نن الله کوم توفیق درکړی دی او سبا بیا دا توفیق نه وي نو بیا سبا بیا دا توفیق نه وي نو بیا سلورم کته چې کمدنو توبې له نیټې ورکای او ګنا کای نو کدی ګنا ستا زړه ونیو تورې کو او خدای مکا بدبخت شوی او کفر دی وکړو نو بیا در روان وخت هیڅ پته نه لګي. د دې وجنه توبه کې نیټې ورکول غلطه خبره ده. هر شب گویم که پرداست ترک سودا می کنم هر شب وام چه سبب توبه و باسم باز چو فردا شود امروز را فردا کنم بیا چه سباشی بیا وام سبا بیا وام سبا. دا غلط خبر دا تسویف چه ده دا د بدن د انسان د روح د پارا د تباہی ذریعہ روحانیت د تباہی ذریعہ تسویف تے تسویف مطلب اوبشی وی موسیٰ علیہ السلام او شیطان یو بل سر خبری کولی وی موسیٰ علیہ السلام وطوی شتا خلق پس تباکڑو اغور طوی پا اوبشی باندی دوسته بانده؟ او بشی بانده، صوفه بانده، صوفه تصویف، ضربه که خیلی دا کارو. موسیٰ علیه السلام و تووی، نو زما دا قسم ده، چه زما سطح هم دا نیک کار اراده پزرک کرال نزبه کوم، او ضربه که سبانه هم، چه او بشی که خیلی. شیطان و تووی نو زمان قسم ده که میاده باده بنی آدم خیرخواهی اکڑا. دا اوس مانا خبر ہوا تھا او تا تا میں اکڑا تصویف تبایی دا دا تی کم دنو حال غنیمتو گانا چه سوک دا ماضی پا افسوسونو کی گرفتار شی او دا استقبال پا پلانونو کی نو حال لبا ضرر ورکی صرف دا ماضی افسوسونو کی وہ ہو دا سوشو او ہو دا سوشو او سوک چه استقبال لسو چونه غد غد کی دا کل غاری دا کل غاری دا منسکی اختیو دک کبم حال لگرار ورکی اصل العلم و علم الحال اس فوراً سکول بکار دیا را کوا نو فوراً توبه و باسا دا اللہ رب العزت اللہ دی منگل دا سی توبه توفیق خاکی بیا لکه زمان دی گناه پر خودلو دا سی سم دا گناه نده دا زمان محبوبه دا محبوبه دا محبوبه دا زمان که بده من ردم کو کنه خو پریدوی سیم نه دا زمان محبوبه دا من وای دا زمان نسو کخلی او زمان دا اراده نده کده چه زمان ده ده گناه نزل تور شی من تی زل زان لنه تورو زان لنه تورو من وای سنه چه بیا خسرده شم بیا خسرده شم دا گناونه دا تیاری دا لړمانان دا ماران دا مونږان سره ګرځو لګیاو ځان سره ګرځو یتوبونه من قریب دستی توبه وباسي فاولائک یتوب الله علیهم نو الله دا خلق مهربانی کی الله په دی باندې الله دې په یو د حکمت والا او نشته قبل ول توبه د فاردا کسانو چې کای ګناونه لګیای چې خدای یخ کی چې آپا او کې چې حاضر شې د کمر نه خدای مرګ راشي یعنی ځنکدن شروع شي د دې دنیا نه تعلق کټ شو ختم شو حتا اذا حضر احدهم موت به وسوي اني تبتلان یقینا توبه می داوس اوس می توبه دوی توبه می داوس انا کسان چمری او دی وی کافران دا غټه ایمان راوړي نه قبلی قما ایمان شخص ال باسن بمقبول لفقد الامتثال اولای کدا خلق کیار کړه می دی لرا عذاب جوړ ده انکه یا ای الذین آمنوا لا یحل لکم اتم حکم ذکر کئ النهی عن العدوان علی الانفس فنفسن زیاته مکوئ به انسانی نفسنا مال مجوڑوئی چی میراسونو کی اخلی النهی عن عدم ایراس النساء زیاده مکو ظلم مکو کند زنانا دا میراس مجوڑوئی زنانا با خاون مرشو دی با ویل وی دا زمن کند دا کمم اغوارو دا با نکاح کئی جنی نبا کئی او چې مونږ چا سره نکاح وغواړو نو هغه سره به کوي بل چا سره به نکاح نه کوي شریعت وایي دا کوم خبره دا خو میراث نه دی میراث کې مال ملاويږي خزه په میراث کې نه ملاويږي لا یحل لکم نذیر وا تاسو لرا انتر سنسا دا چې میراث کې واخلې زنانه ولر په زور عموما په زوري دا کرهن قید اتفاقی دی واقعي احترازي نه ده دوه معنا تانوی سیو کړی دا ان تر سننه سا کرا دا چې میراث واخلې د زنانه په زور د زنانه چې کوم مالی میراث ته هغه ول ورکانه په زور ته اخلي چې زمړي تبڅکې زوی د لګټي کنا او پل خاون ده لگتی ستا ساجت نیزه تمیراست که غالی توبه خدای توبه سری خور رونو تاوی پی منگ لبرا خان رون راجمه شو پا جمعه اوڑا بولا پی تبیانو موالا چه پتره لگی یاوی و تاوی پی زمان شمان نی خیر ده کورتا پی را غرزی گی ما لبرا خرا کی پی سعیده کنا درم کدلا دابا که خسر لگی خان دابا که خسر لگی وی میراث پلوال درب کدلا خدا درشل تخیری شوا نبا زرازم نبا ترازی بیا با پا کپن کم یو بل نوینو دا پا که دطور نخص ری چی میراث ور کی پلا که کپن که وم یو بل نوینو پختانو میراث او بیا لونو لا توبو باسوی بل کرا پیدا ور که زنگر کول که او بل لا پیدا ور کول لی لور لخو ور کول دا سو تخکاری لگا لور خو زکا مسله صرف اسمو خور کنه مسله خوری دغه سړی ژوندې نه میراث ختني شي وړه کنه او د خويندو مسله لا اله الا کوم انتر سنسا کرا فاکثر خويندې وادي په شو ورکو یې ولا نه خپل کرے وړي کنه نه ورته لا اله الا کوم انس د ډیر غټو غټو خلکو نه ما خپل اوریدلې وې لور خور لا خلق میراث نور کې خدای غواړي جهیز مې سامان ولو کړو نو آیات زت لکوم اندر سننه سا کرا ولا تعذلوهن لتذبوا ببعض ما تيتمهن قام بندوي دي لرا شواخ لید دینه سا صحیح صدا غمار چور کڑی تاسو دی لرا تنگای ولا تعظلوهن ما تنگوی تاسو دی لرا دا بل حکم ذکر کئی و سارا دیکی دی لکا چه دام دا زنانو بارکی و زیاده کی گی چه زنانو اور تا اود رئی تنگای کی چه دا مہر ماف کی چه مہر ماف کی پیدا سکوی ما تنگوی دی لرا چه واق لی تاسو زنی صدا غمار چور کڑی تاسو دی لرا ہاں کراوڑی دی بد اخلاقی کارا مطلب زبان درازی کئی او بد اخلاقی کی خاون ته جواب ګرځي ژوند شریعت په طریقه نه تیری نو کبیا طلاق غواړي ورته وای مہر پرې د خلوی صورت یادی واشرو نبل مارو او گزاران کوی د دې سره په خطرې کا الله وې د زنانو سره خپل وخت تیرو واشرو نا معاشره واشرو نا ژوند کوی د دې سره په خپل طریقه باندې کله کله طبیعتن یو زنانا زړه تفری نوزی بس طبیعت خبره نیک اومی خوش اخلاق اومی خو بس زړه برابر نشی نو برابر نشی طبیعتن خوخ نوی نو کل والا بیابانی گوری او طلاق والا ورکی اللہ وی دا سمکو دا ضروری ندا چستا کما خوخ نی نو اغی که بخیر نی دا موه خپل خوخی تا دا قرآن و دا سنت تکه موه چه گینه ستا کم شیز نی خور او ستا کم خزا طبیعت تپره نواتا تو پاگی که با اللہ فایده نیسی دا ضروری ندا ستا دی پا طبیعت درانه لگی ستا دی پا طبیعت خانه لگی یا دا شکل دواجه یا کل کل کار که سستیو کی یا چه کم دنو جواب کل کل راو گردهی ستا طبیعت تی نوولی نور دانه چه شرعی نقصان دی رو که شرعی با کسو نقصان نیسته خو یا کول نه دا پوزه غټه دا یا سبله مساله دا او تو لبانی گوری چه دیره بسی چه شیشه کرا وشتی دا من دا ضروری نه دا چه ستا کم جنه خوخنی او ستا کم خزا خوخنی نو بده که دیسه نبی فایده نبی دیکی والا دوم را خیره که چه سوایم فا این کاری تو مون نا کستاسو طبیعتان خوخی نبی ستاسو بدی شیده ای فاسان تکرو نو کې دې چې تاسو نه خوخه یو سیز او کې ګرځولې الله په دې کې فائدہ ډېرا دینی فائدہ او بګړې ډېر زیات الله په کې اولاد در کی یا بدانه کې بیبی یا باندې کا اولاد نصیب شي الله په دې درجه او چتی کې چې دې په بد اخلاقیت صبر وکي الله په دې درجه او چتی کې وای جل الله فی خیرن کثیرا وَإِنَ رَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ او کتا سویراده کوئی دا غستلو دی اوی خزی پزایده بلا باندی یعنی وای دو نشم ساتلے خویو طلاقو مو بلا اخلا او دا چه کم طلاقای دیتا کند کنی چه دا مهر را تپریدی زکر بزور طولو مر خزو لپیسه گتم خو با دی مهر را بیا بلا خزو سکم او کم دانا رو رو نکی چه خزو بلا کنو پیسه والا امو گتا دینا مهر لدا خوال مهر او که اراده کوئی دا غستو دی اوی خزی پا زید بلا باندی واته تو مخداون نانیو پریدی بلالی او ورکڑی وی تاسو یوی تا قنتارن دیر مال بلا شیخ مهر دی والا ورکڑ دی نو ماخ لید دینا معمولی هم دی مار نا لگم مالا قطا خزونو ایخ لی تاسو دی لرا بفتانن پا تور تڑلو پا تحمت تڑلو باندی سبانه والا گوری چه اتا چه بطنو رولانه ویسه چل لکو ها سبانه والا گوری اتا خوزونه و بختانه ایتاسو اقلی دیل را پا تور تڑلو او پا گناه صاف هنه دا گناه هم نیشه مارتی واپس علی او سنگ اقلی تاسو دیل را او یقینا رسیده لیلی زنستاسو نزنو تا قط افضا بازو کمیلا باز مطلب ستاسو صحبت شوه ده وقت تر شوه ده حجاج چه کمدنو سڑی تاوی اخیری ارمان نسد وجنم دی اگو تای پا دی دربار کرا سر یو چکرو لگو دربار کرا سر یو چکر سکا و لگو چکر و سرو لگو واپس وی ارمان دی پورشو اگو تای او پورشو دوستی وجنو بس تیم دی ختم دی اگو تای سعید وجن خبر ادا سده شو خبر ادا کم ان الکریم لیراعی صحبت ساعت شریف سره یو منت ملګرتیا هم خیال ساتي زما سره کافی ملګرتیا وشو دربار کې چکرو لګو مصطفی خان کو وجنه وجنه حجاج خان دل معافی کو استاد خو ملګرتیا شوی دا وقت افضا بعضکم الى بعض دیوب النم ستر پر دمات شیو او زا چل کہه تو چردین اتا ماہر علی مراد خلوت صحیح دے واخذنا منکم میثاقا غلیظا او اغسر تاسو واخذنا منهم او مولانی یو بل سر پیو تالی قوڑی بلا وخو بلا وخو او چه معمولی کن تک یو بل تک اگرش ندائیاتو نبور روانی رو درز منافق تے منافق تے منافق تے و خدای باندہ ناتا سکے ان الكریم لیرائی صحبت ساتھ بلا وخو مرگتیا تیرے شیدہ بس گٹا کیا دا سو خبر دا چه ذاتی مقصد دا پارا تایا تو نو ایک ربار دے جو کڑا دے شرمیگیم نا فاقلنا منکم میثاقا غلیظا او غستی وادی زنان استاسو نواد مضبوطا قبلتو یادی یعنی استحللتم فروجهن بکلمت اللہ نا اللہ پا یوخ کلمہ باندے پا قبول کردی تکی باندے تاسو یوب اللہ رواشی وی ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم دا نه هم چې کوم دنو حکم ذکر کړي تعظیم العشائر د مشرانو دی عزت خیال ساتي نا قدری مکووي عربو کې یو غلط رسمو چې چا په سړی باندې شو او غاڼې خځې وي زامنو به چې مشر زوی با په کومه خزه سادر واچو خبره ده شو لکه دا پلار خزه و نموری نوه نو آقا به چه کمدنو ویدا پوکه زماش و نو میرانه موری مینده به تقسیمه ولی اللہ ویدا تا از چه شرم را گسته چه پلار دی و سر ستر پرده مات شو نو خستان مور شو مور شو سر تستر پرده ماته دا خو چه کمدنو دا زناورو کنده هم بستر شده دا چه گوی دریتی کی و سر راولل فاحشا مقتا سا سبیلا او چې خپل بچا کین دا ونونی پلا تن کیو مان کا باکم نکام اخلي هغه چې یو ځای شي و سره پلاران تاسو ختم شو حرمت مصاهرت نشانه شو مان کا باکم چې یو ځای شي و سره پلاران تاسو چې هغه و سره یو ځای شي که په حلال که په حرام نوغا اما موتو ایتم شامل شو مانا که آباؤکم من النساء زنانونا مگر آغا چه تیر شوی دی الا ما قد سلف دا سنگ استثناء دا ماضی دا مستقبل نا مستثناء کئی تو ماضی سنگ استثناء کئی نیو مانا الا ما قد سلفا فجتنی بوگو منقطع مگر آغا چه تیر شوی دی کمارامی توب نداغین را روان وقتی زانو ساتوی دا بیامکوی إلا ما قد سلف فاجتنبوه يا إلا فماند بعضو بعد ما قد سلف إلاو داغنا چكم مخي تير شويو دو حكم راتلونا مخي تير شوي دي يا فماند لا لا ما قد سلف نكي آغا چه مخي تير شوي دي آغا قانون بن چلوي يقين انداد اسخام الفلت ومقتا او دا غسيد الله دا قار فساس بلا وبدلار حرمت علیکم ما آتکم لسم حکم کم زنانو سر نکاح جائز او کم سر ناجائز دا کم سر ناجائز دا حرمت علیکم ما آتکم ناغ محرمات ذکر کئی بیان المحرمات چه دی سر نکاح نکی گی حرمت علیکم ما آتکم حرام کریشو دی بتاسو میں دستاسو او لون استاسو او خویند استاسو او پا پوگانی تروریانی دا پلار خویندی فخالاتو کم و ماسیگانی اخواتو کم هر قسم خویندی سکاو نا سکا عینی اللاتی اخیافی تروریانی دا پلار خورت ہوئی دا پلار سکا خوری یا مور شریکی یا پلار شریکی دا مور سکا خوری یا پلار شریکی یا مور شریکی وخالاتكم او یا رضائی ماسی یا رضائی پپو دا پلار رضائی خور اغی سرم نکا نکی دا مور رضائی خور اغی سرم نکا وخالاتكم و بنات الاخی اور ویرے چه اغره دستا کرو روی که دا پلار شریکی که در رضائی وبنات الاخي او خرزي واماتكم اللاتي ارضانكم او من استاسوا اغا چه پایدر کلی تاسو تا کم زنانا چه دل پایدر کل اغا دی مورسوا واخواتكم من الرضا او خوین استاسوا دا پایو لکمی زنان در سر او دای پای رو دلی واماتو نسائكم او من در زنانا استاسوا یعنی خواخیانی وربائبكم اللاتي في حجوركم او پر کٹا استاسوا اغا چه تربیت استاسوا کیوی في حجوركم دا مومن دا شانتی گنینو کفی حجورکم نینو اما غی سر نکانا جائز دا پاربائی بکم یعنی او زنانا سر نکاو کلا وغی سر لور دا غاوی لور سر نکانا جائز دا چکالا ولد مور سر یوزائی شی او که یوزائی شوی نین نبیا که کم دنو آغا مور والا پریدی او غلور والا پا نکا که نبیا جائز دی چطو ادا او غلط شمی خود قل میو خورل خب کول لولو دان ولولی نکولا چه دا بوده کلا نسکنا حکلا چه لایو دای شوی نی غیل طلاق ورکش دا لولو لپنیکاوالا و اماتو نسائی کم اللہ و ربائی بکم او برکتا استاسو آغا پی حجوری کم چه تربیت استاسو کیوی زنانا استاسو آغی نا چه تاسو سر یو دای شوی ای کتاسو نی یو دای شوی دای سران نشت گناہ بتاسو پا حلائلو امنائی کم او خذی زامن استاسو آغو چه استاسو دا پرٹو نئی من اسلابکم یعنی استاس زامنی کاغذ پایوی او کاغستاوی دا احتراز دے دا متبنانا او آغا جنانا خزد زامن استاسو انگین دیا دی کاغذ زامنو چه استاسو دا پرٹو نئی او دا چه تاسو جمع کئی دو خوین دے نکاہان و واتیان یعنی خینی سارا نکا چه خزر جوانده وی او پا نکا کی وی دا غیر دا خور سره اینی خین سره نکا جایز ندا الا ما قد صلب بعد ما قد صلب مخیم مانی اکی مگر یقینا اللہ دی بخون که محروبان والمحصنات من النساء او مروخ خزر دا مرون والا دا بل دا محرماتو نذکر کئی چاگا چه کم دنو پا نکا کی وی دا چا چا په نکاح کې وا کله کوې ده دغه رخصتی شوی دا کنه ده شوی خو چې نکاح شوی دا نو دې خزه سره بل څوک نکاح نه شي کولای کدا و تختې ده نه او کورټ میرج وکړو نو دا د پرتګ د پاس او د سو چوللی دا نکاح نه کیږي دا کوم خبره ده دا موبایلو زندگی دا انو مور او پلاری په نکاح ورکی او بیا رستو موبایل باندې یارانه بل چا سره شروع کی انو و تختی نو سره دې نه چې نکای شوی او بیا و تختی نو نی الته چې ته نکاح کی کورٹ میرج یا مولا ته وی اول نکاح تړي دا سوچ نه کې جدار چا په نکاح کې واو کنه وا دا نه کیږي چې خاون پر خودل نه دا دا نکاح نه کیږي او ځنه چې کمندنو لاړ شي په خاون رپورټو کې خاوند والا ما دغوان ڈگری ور کی نطلاق و عدالت و اول ڈگری ور کی دی راشی بلدائی کی نکاح گئی چھ سو پوری خاوند پا دی طلاق و رضانو او دا قاضی لی اجازت نا دی ور کڑے قاضی لی اجازت نا دی ور کڑے او یا چھ کم دنو خاوند زیادتے نا دی کڑے ظلمی نا دی کڑے دا دا طلاق دا عدالت نکی دا ڈگری و تو اڑی مفتی تا بیخائی دا نا چکم دا که بس دا جج طلاق ورکل بس دا غا طلاق وشتو دا که خضا باقیده پا نکاح که دا دی بل سر نکاح نکی گی وال محصنات من النساء آپ آک لمنی زنان آنا مگر آج مالکان شو اللہ سنستاسو کتاب اللہ علیکم پد یو صفہ کی تمخصنات دری معنی راغلی دی یو مڑوخی دویم پاک لمنی او درین اصیلی دا خز قیلہ بندائی پد دریو صفتون رازی خزا قیلہ بندشی پد دریو صفتونو یو نصبدار دا د خپل نسب خیال ساتي چې بدنامه نشي نو اصیل ده دوی مزا چې خاون دشته خدای یو وکیله ده او درې مزا چې شریف ده عفیف ده پاک لمن ده نو ځان خیال ساتي په دې یو مخ کې دا درې معنی راغلي دي دلته معنی ده مړوخه یعنی مړونو والا خاوندانو والا که چته یو وینځو د هندستان نه او هغه په جنگ کې رااله هلته خصو خاوندو خو چې دار اسلام ته راوالی ده دار اسلام ته راوالی ده اوس د دې نکابل سره څه ده جایز ده ځکه چې دار بدل شو دا دار بدلېدل دا چې کمزورو په منزله ده طلاق شو الا ما ملکت ځکه وي کتاب الله علیکم دا مقرر تیاد الله پتاسو رواری تاسو لراغا چلاو دا دین دی انتاب تاقو بی اموالکم دا چوی لٹوی پا مالونو باندی موسینین غیر مصافحین مقصد دنی کا شی تاسو پاک لمن او مشی بیزای او بتو یون کی فمستمتاتم بی منو منا یو مانا فمستمتاتم ما پا مانا دا من ناغ زنانا چی تاسو پاید آخلی پاغی سرد دی زناناونا قدی محللاتونا نمار ولا ورکی فاما ناغ زنانا چی تاسو پاید آخلی پاغی سرد دی زناناونا دی محللاتونا نمار ورکی جو مانا فاما ناغ طریقہ چی تاسو پاید آخلی پاغی سرد خلوت صحیح وغیرہ مینه هونا دی زناناونا نمحرون ورکی درین فاما حاغ مار چه فائده اخلی پاغی سرد دینا نفاتو هنه وجوره هنه وجوره هنه که وضع ده مظهر ده بزای ده زمیر بانده فاتو هنه وجوره هنه ورکی ولدق محرون مقرر ولا جنا علیکم نشتر گنا بتاسو فی ما ترازیتم دلت فریضوی او مخی نحلا ویلیوا آغا نحلا مانه اکلا فریضا چه ڈالای و سورا ورکای چه کام مقرر شوی دا اصنی تزرگون راوالی و زمانه طرف دا ڈالای اچھا بی فریضا قلا جنا علیکم نشتر گنا پا تاسو پا آغا سکی چه تاسو چه کم دنو خوشحال شوی پا آغی بانی پس دا مقرر تیانا چه کم ہوئی و زیادت ہوئی یقینا اللہ دا پواد اکمت والا الا ما ملکت ایمانکم لگ وضاحت کی دایوی چی وینز سر نکا جائز دا داغی لگ وضاحت کی چی خا خبر دادا چی وینز سر نکا کئے غور خبر دادا یو چی دا سیلی طاقت تی نی علو سر نکاو کا چی اسیلی دا خضی دا شریفی دا خوری سر نکا کولو طاقت تی نی دویم خا خبر دادا چی ایماندار سر سوکی نکاح کی کتابی سره ایماندار سره سو کی ایماندار سره نکاح کی جنی کتابی سره هم صدا جائز اولاد دا دو شرطونه د اولویت راوړل شوافی په نس وجوب دي قام علم یاسته منکم طالن قال سوک چې واسنلر او سوک چې نلر استاسو نه طاقت طالن مفول مطلق من غیر لذیه قام علم یاسته منکم طالن او سوک چې وس هغه سوک چې نه لري ستاسو نه وس او طاقت د نکاح کولو دا سیلو ایماندارو نو فهمی ما ملکت ایمانکم نو دا هغې نه وعد اخلي او په نکاح دې کي هغه چې مالکان وي ورله لاسونه ستاسو یعنی د یو ورور مسلمان وینځه دې واخلي خپل وینځې سره نکاح ته ضرورت نشته من فتیاتکم المؤمنات د وینځو ستاسو ایماندارو نه نفرت م کو والله علم بیمانکم اللہ دے پوہ بیمان استاسو زن استاسو دے زننائی دنی شرط دنی کا واخلی پا نکاہ دے لرا نکاہو کئی دے سرا پی جازت دے مالکانو دے پوار کئی دے تا مغرونا دے صحیح طریقہ موصنات ان پدا سیال کی چپاک لمنیوی غیر مصافحات ان نبی بدکاری او نبی نیون کی پٹو یارانو لا پٹا یارانا سلام بے گواہانو نکاح کول گواہان موان نشتے و نکاح کئی والا متخذات اخدان او نوینی ان کو پٹے آرانو لام فائدہ او سننا بھار کلا چھدے پہ نکاح کرا لے نکای وکړه فاینتینا وفاحشتن نکرات لی اکڑل بے حیاء توب تابت کاری اکڑا فالیہنہ نتفری وین زبانی نیمہ دا آغی سزا چھ دفع اسیلو باندی دا بچا پاسیلو یعنی سل درو پزائی والا پچاس فرک ہے او دی دفع رجم نشت زکا رجم نیمی گینا من اللہ زعبی دا سزانا ذالک لمن خشی اللہ نتا من کم دا دفع ردا بچا چھری کی دفع کاری نستا سنا چویا سنه چه زنا که واقعشم بیوین دی سر دی نکاو کی وان تصویرو صبر کول ستاسو بہتر دی تاسولا طول و احکاماتو سر لگی نپردی حق نصبر شا وان تصویرو خیر لکم او صبر کول ستاسو بہتر دی تاسولا او اللہ بخنکون کی مہربان دے یرید اللہ علیہ بیین لکم دا حکمت ذکر کئی ترغیب منلو دا احکاماتو تا او حکمت دا بیان دا احکامات دا چه اللہ دا احکامات سل بیانی احکامات اللہ رب العزت سل بیانی یرید اللہ علیہ بیان لکم ارادہ کی اللہ چه بیان کتاب سا احکامات او خیتا ستا واقعات دا کسانو دستا سنا مخیو چه چا تی کم دنو معاشرہ دا اللہ پا قانون جوڑا کڑی وا نسمر امنو پکی او چه چانه و جوڑه کده نو سمره اڑه داڑه وی او سمره چه کم دنو آغای تباو سمره آغای تباو نا واقعات ده دوارو ام ده نابدارو ام ده نافرمانو ویتوب علیکم او مهربانی که اللہ بتا سبان دی دا دلتا ده مهربانه نموراد چه تاسو ده احکامات قبول کی احکامات قبول کی دا تی کم دن دا اللہ میں ربانی دا او اللہ جا پویاو دیکمت والا اللہ ارادہ کے چی مہربانیو کی بتاسو مہربانیو کی اللہ رب العزت بتاسو احکامات دا تا بیان کل دل تا بیان دا احکاماتو سو این یتوب علیکم چی مہربانیو کی اللہ بتاسو چی احکامات در تا بیان کی او ارادہ کے یاو کسان یتبیون شاوات شغیر واندی ده نفس موضوع پسی یعنی اغی حیوانیت سرکار لری انسانیت سرنا اغی وی چه تاسو ده اغی به طریقه معاشره جوڑه کئی ستاسو نا ده اسلامی نظام معاشره اخلی اغی وی چه سنگ منگ خریو چه دیم خریشی او سنگ منگ که ده لور خور تمیز ختم بی چه بده کم ده تمیز ختم شی چه سنگ زمنگ ده خرو معاشره ده او ده خنزیرانو نو ده مسلمانانو ده ده کشان ده ده خرو ده خنزیرانو سوی معاشره وی مشاوتونو بسی روان دی حیوانیت بسی ده یورپ ده تحذیب حاصل شاوت البطن شاوت الفرج چه سو خوری خرا که شرامس کی که خنزیر خوری که آرام خوری چه سو دی خوخی او پا طبیعت تیلگی خورا او چه کم زی شاوت پورا کولشی او سوک پزان چولشی نو چوا دا کوا شاوت البطن شاوت الفرج بس او پا دی که ازادی دا دو یورپ دا تحذیب حاصل دی او یورپ دا معاشره حاصل لی دا نبا گیڑا کی دا حلال و دا حرام تمیز او نبا نامن الان دی پی استعمال کی دا حلال و دا حرام تمیز دا ختمی ختم یتبیون شاوات او دا قرآن نبیانولو او نا اوریدلو او دین سر دا تعلق دا نلرلو دا وجنا اللہ دی منگا معاف کی او دا میڈیا او دا موبائل دا غلط استعمال نا وجنا سرد ایمان نا سرد اسلام نا بعض خلق خردی و خنزیران دی او دا یورپ پا معاشره باندی وقتی رو دی یورپ پا معاشره بانده وقتی رئی خو بزا اجمالی خبر سیده وَایُرِیدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ او اراده که آقا سان چه روان دیده نفس مزو پسی انتا میلو میلن عزویما قرآن بیان اول پکار دی سم بیان اول پکار دی او آری چالا او ریدل پکار دی دیتا مگورا چه سو کامل کئی کنه تی نو قرآن بیان فائده نه خالی نه دی کم از کم سوک بخبر شی پتا بوتاو لگی دیر کارتا وی من تا خدا پتا نو من خو بدی نبوی دو او دا خو پختانو علاقه دا و دا مسلمانان علاقه نپدی که لاستن آسو دا وازو نشتی دا تبلیغ محنتو ندی تبلیغ محنتو ندی تا دا سکت و خاریو تا ورشا چاگئی پو مدو مدو ندین و ریدل دا همه جماعت کتلی دی دا غی دوبرو زن کرده خاچتو نمورشتی ناو دشتی ایس نشتی او غی تی کمدنو چه سنگ تی کمدنو یهی جون بازو هم علا بازن کل حمر چه سنگ لکه دا خرو پا یو بلخیجی چه نه دا حلال تمیشتی و نه دا حرام تمیشتی او اکتا دا یورپ آغا معاشران آغای پا مسلمانانو نافذ کرده ستا پا دی پاکستان کی پدې پاکستان کې او په ځینو یونیورسيټو کې او په ځینو بازارونو کې چې څه کیږي هغه د کمندونو خلکو ته معلوم دي الله دې موږ نه خبره وایي د الذین یتبعون الشهوات انتمیلو میلن عظیما اراده کیا کسان چې تابعداري کې د نفس مازو زناور دي دا مطلب دی انتمیلو میلن عظیما پیستا شیر ترحم اللہ و کل کلوی پی اغیستا سنو میلوگان جوڑی لکه سنگا چی پخپل غرغت میلوگان دی تام میلو کئی آنتا میلو میلن عظیما چو کئی تاسو دیتا میلان غرغت غرغت میلان سده تش پدی بس ندا چستان پر تو گو باسی تش پدی دی لپری دی میلن عظیما دی ایمان ریم پاکی دی ایمان ریم پاکی خوچ پا کم رج دی حیان پاک کری پا اکرز بری دی ایمان نپا کئی تش پا دیدی نپری دی لن تردان کل یهود ولن نصارا حتی تتا بیا ملتهم حتی تتا بیا ملتهم آنتا میلو میلن عظیما اراده که اللہ چه سانتیارا ولی بتاسو دا سانتیارا کنا ایو خففان کم عزت پا دی محفوظ مال پا دی محفوظ سر پا دی محفوظ لاد اللہ کامات سانتیارا یرید اللہ اراده کی اللہ چلر کستا سنا بوج دماشره دا خرابای چستا دماشره خرابا نشی بوج دن اللہ لرکی آئی مخافی بانگون چستان تیارا ولی بتاسو کپا دی باندی دی ماشره جوڑا نکڑا نتبا و برباد دشی آئی مخافی بانگون و خلق الانسان ضعیفا او پیدا کلشر انسان کمزوره توان د سزا نه لري طاقت د سزا نه لري مړه د ماشي د میږي وس نه لري د ماشي نه په مشردانه کې پټيږي او ته د الله مقابله وکي ډنګي چې وچی چې بیا په هسپتالونو روان سپینا کما شو سرا کما شو واخله کل انسان ضعیفا پیدا کړی شو د انسان کمزور دی طاقت د سزا نه لري دا مطلب دا نه چې ماش انسان کمزور وي او خولي قلن ځانو دو غیپا چاته د منځو وي خولي قلن ځانو دو غیپا چاته درته کوي خولي قلن ځانو دو غیپا خدای دې غرقه ستاسو مطلب دی چې الله د احکامات په ما یې خري او ما وسنه لره او الله ظالم دی نعوذ بالله د احکامات په ځای کې دا آیات ویل په الله اعتراض دی انسان کمزور ده انسان کمزور ده د احکامات او د عمل لپاره وروړي شامل وکه په احکاماتو کمزور ده پر توپ دی او زیبی زتا کیږي کمزور نه د خواهش مقابله نشي کوله د الله د احکاماتو تابعداري وکه چې د خواهشاتو نه بچ شي د بيدینه مقابله نشي کوله د الله د احکاماتو تابعداري وکه چې د بيدینه نه بچ شي دارنګه د دوزخ مقابله نشي کوله د الله د احکامات تابعداري وکړي بس شي دغه چې د الله احکامات یاد کوي کمزوري خلق الانسان ضعيفا يا الذين امنوا يولسم حکم راو پردي مالونه مخرا معاملات راول حفظ الاموال سره تعلق لري معاملات يا ایمان والو مخرا مالونه دی اول تر خپل میانده پا ناها قوانه پا ناجائزه چه ده شریعت خلافی نو ناجائزه ده لکه اغلا شو موبایل پا تول شو چپل پا تول شو کتابونه پټول شو رجستری پټول فن پټول لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخلی مالونه دی اول تر خپل میاځه پنا کبانه پنا جایزه مگر دا چې تجارت او سودا هان ترازه منکم پرزامنتی استاسو یو بلنا خوشحالی دا پیستی والا دا غراکن اخری او موجنی یو بلنا یو مال نیمان اکڑاو بدنم ملا تقتلو انفسکم یو بل وجنی ما دن موجنی پلزانونا بیرتکاب المحرمات کارام کارونا دیو کرل نمر بشی یعنی حلاک بشی طولو احکامات سر لگی خلاف مکو گنی غر کیگی یا ولا تقتلوا انفسكم زان موجنی خودکشی مکوئی ولا تقتلوا انفسكم او موجنی جکم در زان نخبرو لرا یقین اللہ پتاسو مہربان دے چا درین زجر مومنان تا چا چو مقداکار پا زیادتی و پا ظلم زیادتی چا دا بندہ حق دائی کی ظلم چا دا اللہ حق دائی کی فاس آبان اس لیے نارا زردہ چا دردوزو وکم در اللہ پور باندے او دل آکار پا اللہ بانی احسان ان تجتنبو کبائر ماتنان بشارت و خوشحالی کتاو زان بچ کو دا غٹو آو گناونو ناچ منکو لکی تاسو داغینا لر وکم ستاسو نا گناونو ستاسو وارو گناونو یو تج کم دنو دا غٹو گناونو نزانو ساتا نافرمانو نا کبول چوک پا غلطے سرسوشی انسانی نابر تدسک ماب کم خو په ارادي ته ګناه مکرو دې ته د مقصودی ګناه نه ځان بچ کا نو کوم هغه ته ذریعہ وا هغه به ته وسکم ما زرایو ته د غلا نه ځان وساته نو کته تلې په کمالار مو دا تګم غلا وا خو ځتا د غلا نه ځان وساته دا تک به ته وسکم ما کوم او غلا دی وکړه نو په هر قدم باندې غلا سوي په هر قدم باندې غلا سوي سلام درې ان تاسو تریبو کبایر ماتون کتا ځان بچو د غټوا غونم چې مړه کرشي وي دا غینا لور وکم تاسو نه مصیبتونه تاسو ته تکوین سيو ساته تشریح یال څو ساته د مصائب تکوینیونه باندې زسته خوزمار شریعت خیال و ساتا کبائر اما تو ناو سرین پر امک کی تیسو آیاتونو خلاف مکو دا کاماتو دا کبائر مکو دا اللہ رب العزت جرم کبیرہ دیاری ہو گناونا مکو تا دا اللہ دا خلاف نسانو ساتا مصیبتونو نبچکول زمان کرنے زبری دا مسائبو نسکو غلطا ندخل کو مدخلن کرنے نوخل کو مصلن کریم دا نبکم تاسو آیاتونه موږ راړولیو چې سیئه دا په معنی چې کم درو د مصیبت راځي په بلاونا بلا سنات او سیئات عرف یو سل یو کوم وایم دا رنګ پینځنه وی بدلنا مکان سیئه لا سنات تاباو هود یو لسم چې سیئه په معنی د مصیبت وانو خل کو مصلن کریم او دانا بکم تاو زایدی زبتا فلا تتمنو ما فضل اللہ بی بازکم علا باز دولا سم حکم ذکر کئی انہیو عن العدوان والحرس ہی رسمکا و مڑا چپلان کیلے دورا ورکنو کمالے را کردے وینو خبانو دامکو احسانات دا اللہ دور کسمی چی کردی دی پا باندہ یو آغری شاگی کے دا باندہی سے اختیار نشتے لکا سڑی لے گیر ورکڑی دا نو بدی که ردی اختیار نشتا خزی لئے ندا ورکڑی اگه لئے خوایا مخ ورکڑی اگه لئے گیره ندا ورکڑی اس خزی ردا نوی چه وید پلانکی استاجی دور خلی خلی گیره وچه زمان ہو گیره خواهی نه نه سکار کتلی او سڑی ردا نوی چه یا خدای پا کردی پلانکی دا سکولی خوایا پایا مستی چه زمان دک شانتی بینو زما سره پاکي خوندرو کې گزرې رکم چاړه به په دراوالم ارمان مکو نو یو دای سړی بیان کوي خزه کور نه سره وی ارمان ته زو ما بیان کوله سړی بانوي وې دا وی چې ما بانوي دا زری فضیلتونه زنی احسانات غیر اختیاری دی. الله چې کم سړی له ورکل پدې سړی رضا شي، چې کم خځه له ورکل هغه یې باندې خځه شي رضا شي. د کشان د میراث کیسی دی چې چاله څومره ورکړه پاک کړي خځه شي. دویم فضیلتونه دي چې هغه لا ورکی باندله خو د بنده په اختیار، لکه سړی مهنت وکړي قرآن زده کړي، خځه مهنت کولی شي قرآن زده کولی شي، سړی ذکر او اذکار وکړي الله ثواب ورکړي، نو خځه هم ذکر اذکار کولی شي چې ثواب شي وګټي، خځه مهنت کولی شي. نو د هغې په باره کې الله ته سوال کوه چې یا الله لکه څنګه چې د دل توفیق ورکړل نو مالم توفیق څه کوي، حسد مکوه او سوال کوه چې الله دل دې مال ورکړل مالم راکړه، الله دل دې عزت ورکړل مالم راکړه، الله رب دې دل دې پوی ورکړل مالم راکړه. پوی دې کنه چې کوم غیر اختیاری دي نو لا تتمنوا، او چې کوم اختیاری دي نو وسالو. آیات حل شو. ولا تتمنوا ما فضل الله، اورمان مکو الهی چې احسان کړل الله پاګه سره وزن استاد وزن باندې، او چې کوم اختیاری دي د پار د ناری نو برخره داګه نه چوکړلې، چې کوم نه کمال یو کو دل الله ورکی، او د پار د زنانو برخره داګه نه چوکړلې زنانو چې کوم مالو کو دای کیږي بنا. واسال الله او غواړي د الله نه فضل الله دا غواړي اختیاری خیر دی. یقین الله پارس باندې پوهه ذات، او دا پارداری او گرزولی میری دا وراست گرزول دا موه چه وو هو پلانکه کاکا نده دا خوچی مر شکنه دی یوی لوری احتیار تیا کنال رسیدی وی چی دا پا غلوی نو سبخ خواه خدای دی غر کاکا دا غلوی آزنی وی چه زج کم دنو دا نبی علیہ السلام پا وقت پیدا آوی کنه چه دا کافران بلا لما دا سکرمی چه سوایا ما تانوی چه بوی داویل ناروانی وی تانوی که رسلوی جوی سر اولاوی بیا برسی کن دا سبت لکا بجال سر اولاوی چه کم وقت تا اللہ پیدا کرد او دا چا جوی پیدا کرد دا چا اپلار پیدا کرد با دکتا سید دا مو آیا اللہ دا ارچا لفل فل وارسان مقرر کردی او دا پارداری اتان مقرر کردی وارسان دا آگنا چه پریشوی مور اپلار و رشتدارانو والذین عقد تیار لسم حکم ذکر کئ تیار لسم حکم ایفاء العهود وادی پرکئ پر النصر والرفاهیہ یو بل سلام د بای باندای او ضرور والے وادی کړی دی ته پورای کئ د دې آیات یو مطلب دا څه دی چې اوس په عمل نکئ هغه په ابتدا د اسلام کې په ابتدا د اسلام کې سړی به مسلمان شو نو نه به پلارو نه به مورو نه خورو نه روډي څوک نه نو کده مړ شو بیا په څاو نو نبی رسول سلام دی له خپل کور ورای جوړ کړی مواخات ور ولای جوړ کړی هغه چې کم نه نو بیا میراث پاږی ته تقسیم یې ده چې کم کس کو څوک نو چې تا سره به واده وا هغه ګور میراث څه کو وړو الله وی حق وادي پورا کړی چې د سره د ورواله وعده کړی نه مدل هغه خپل هیڅ څه کار واره دا د ابتدا د اسلام خبره وا روسو چې نسبونه برابر شو اسلام خور شو او خلک په اسلام کې پیدا کېدل شو شروع شو دا هر څه خپل خپل وارثان شو دا یا دوی مې حساب په ولنه یې سمون شو خو دوی مې معنا دا تشتا چې اوس په عمل کېږي. ابن عباس هغه معنا کړی دا چې کله اجتماعی زندگو کی چه منگا کلی کی وقت رو نو دیکی یو اهم سیز ربط تے بائی بندی نا لکا پا یو اجرا زمان پر علاقہ کی دیر شکور ری اگئی پا اگئی اجرا غم خوابی تی دا اگئی یو بل سر تردو نی چه بائی ستا سکمن شو نو قبر لگو جو طول ملگی نو قبر سکو کنو او دا گرنگی غسل بور کو اگر خفاو د دې خدمت ته مونږ کوو کتا کرا وادي مطلب المانو ته یو وادي نه وزار تا وصل مل مان را شي ته په ټولو ټولار موږ مو دې ګوزه سره پرمخ په ګرځو ځب ورته کوو ګرځو چستر زمان بانده راشی نو طول یو بل طرف ده بل بندیو کی سامیل مانه دیر شو ترمس پر آوالو طول بلگ لگ چه ده کور روالو کی نوی او زرستی یو بل طرف رو رولی پایدو دا رنگی اوی چه بایی پینزه پینزه سو روپای راجمه که طول یو زی راجمه شه او کچر تا دا ناله خرابی گی ناله ما سمو که پول ماتی گی پول بسدو سمو که زمان پر مالکی یتیم ده غریب ده اگر آزور شی دا تر لگسکو بوزو انجمن خدمت خلق سکو جوڑ کو ویلفیر سوسائیتی سکرا جوڑ اکرا اسلامی انجیو جوڑ اکرا چه زکار دیتا راجم اکوئی کلی کسو غریبی اغلب ورکو کچا بانی تکردن انا ساپای کی مطلار علا بطای او سوزی دا کوری او سوزی داگو داگو تانگامی پن نسکو تاون کو باہمی امداد دا جون پا دیدی خل تیری دی وچه دا وعده تا شوکر نوسی سکری پورا کی اوسی پورا کی دا دی اسلامی انجیوز طریقہ خی قرآن اوا کسان اقلت ایمانو کم چه کلک شو کلک کل کسمون استاسو کلک شو کسمون استاسو ردی سرا ور کئی دی تبرخ ردی من النصر و رفاہی دا سہولیت دا سی طالبان دی خپل تی کمدر و کمرہ کی ملگری شو چی لوخی و منزو پا نمبر باندی دارنگی تی کمدر و پخلے بکو پا نمبر باندی دانا چی یو پار سکی نکی آج تو ملگری چی جس ملگری تلیو پروگرام لا ور یو تیوی پیالک اتبا خشاک راوڑی آگو تی دیکی نین ورش دا چینی نو بر آوڑا پی دیکی نین پی ورش دا اوور بل کا پا ٹماتر پری کا پی دیکی نیما دیکی نیما چی پا خشوا و تایوی رازا پیدیر سکی سرین نا دیکی نوم بس دانا چی تا ار سکی نکی او چی تیارشی نبیاوی رازا دا دا بای بنده جوان دی دا چی کمدنو دا روروالای جوان دی چی تا پا کمره کی روروالی اکڑا نو اس پا یو بل سر داغی خیال ساتی پا خپل نمبر بلوخی وینزی خپل چی کمدنو دا ملگری خیال مساتی بیمار شو چی تو بیمار شو تا ڈاکتر لگوزی چی بل بیمار شو غصر لگوزا ڈاکتر لگوزا اگر سر پیسی نیشتے وی زمان رو ری من یو بل ضرور ویلی دی نن بدر بانی زو لگم سبا بربانی تو لگے ایس خبر آنگا دا یو بل باہمی تعاون پا دیبانی تکندنو جوان تیری جی فا آتوهم نصیبهم قرآن چی سنگ معاشره جوڑی نصبه ہوئینو میر سے ابراہیم اللہ تعالی با چید آیات لگ دا سی ہوئی نوی بے یشیخ القرآن نو کم کم پروگرام بی ہوا ما عقیدہ دل ازو تا کم کامل دل ازو کم کرد بیدات از جوڑ کم کم آشرہ دل جوڑ کم کم کم پروگرام در سارا چید تا خلکو تا بیانو خوچاو آغستو چاو آنگستنو فاتم نصیبم ان اللہ کان علا کل شین شہیدہ یقین اللہ تعالی دے فارس زبان کم آوازر سوار لسم حکم الرجال قوامون علی النساء امیر البیت هو الرجل دکور مشر بسڑے وی بزا اہلیت اللہ سڑی لور کڑے دے کیا مشرت کولی چی شاہ سے ذکر کڑی دی چیزنی پہ انسانانو کی آگا چی کمدنو ملک بیتا با دے او زنی پہ انسانانو کی غبت بیتا با دے پس زنانا کی پسڑی کی دا حاکمیت مادا پراتا او پا خزا کی دا کمدنو دا انقیاد او دا تابدارای مادا پراتا دا اللہ پدی کی ایخی دا نو دا خز سڑے چی دے نو دے پا حاکمیت کو لحکاری اللہ رب العزت دو دلیلو نووی بما فضل اللہ الرجال قوامون النساء ناری نچی الرجال الذکور نوی چه من فیه و سلامت الذکورت دست نوی الرجال چه رجولیتی بگی الرجال قوامون علی النساء ناری نچی کم بی دابا قوامون خیال ساتن که دزنانو دی قوام تش دینی دی بیلی چه آمیرون علی النساء اڈر کون کی دی بزنانو نا قوامون قوام دا غیر عقیدی دا غیر عمل دا غیر اخلاقو دا غیر خوراک دا غیر جامع دا عرص نگرانی کون کے نگرانی کون کے دا جامع ولی غلطی دی دا ډوډۍ ولې چې کمنو غلا کړه دا غي به هر څه خیال ساتي خبره وکړه دا خبره د شریعت خلاف مکوا دا بیا مکوا په خبره به پوهېږي یو عمل وکړه د شریعت خلاف دا ورته مونځ لا پاسې وي چې مونږ وکړه اوس خو سره پاسې دمنه کوي ولته ار رجال قوامون علی النساء او سړی چې صدا ادب ورکون کې زنانه ولاره فکور کیوم غټه معاشره کیوم غټه معاشره کیم خزنه شي حاکمه کیږي نبی علیہ السلام فرمایلیو لا یفلح قوم ولو امرهم امراتن اقوم نشی کامیابی دلی چاگئی معاملات خودو تاوالا کرل او چکل ده کسرا لور پتا کین آستا نبی علیہ السلام ہوئی آل آن آلکت الرجال ازا توات النساء سلاسا دریزل نبی علیہ السلام ہوئی اوستڑی علاق شو اوستڑی علاق شو اوستڑی علاق شو نو خضا حاکم نشی کی دلی بادشاین نشی کی دلی الرجال قوامون على النساء دا بی عزتی نه ده هغه تا دا بوج ور چول دا تکلیف به مال انصاف دا غنی شیوله دا شرم نشیوله الرجال قوامون على النساء ناری نه چکم دی ناغی حاکمان دی او نگرانان دی بزنان او باندی یو دلی بما فضل الله بعض و ملا بعض دی وجنا چغرواله ورکړل الله زنو دی له په زنو باندې چې الله رب العزت غرواله ورکړل الله فضیلت الله وکړي زنه صلاحیتونه خلقی قدرتن په چا کې پراتلې سړی کې صدا په خزر کې فضل الله باز او ملا باز دویم دلیل و بما انفقوا من اموالهم اور دی وجنا چې لګی دی مالونه خپل چې مالونه بس خزو باندې لګی نو مال به سړی لګی نفقه چې دا نه په سړی دا خزو باندې ګټل نشتا بالکل وا بمان فقو من اموالهم اور دی وجنا چې لګی دی من اموالهم خپل مالونه په خزو باندې نو نفقه چې دا نو دا په سړو باندې دا لواقع الانوار القدسیه اغی کی ذکر کړو سورہ نور کې مونږ ویلو دا اوس چاپ شوی دی بیروت والا چاپ 116 صفحه کې ذکر کړی دی وی فوا صفهم بالرجولیہ لاجل اکلهم من کسبهم ذکری خپل خوري و اقراضهم من فوازل کسبهم کل محتاج او چې څوک ضرورت یې غلوم ورکی وی و مفهومه مفهوم مخالف دی چې انما الله کسب له و الناس ينفقون عليه چې دا چا کسب نوي او خلق ته لاس نیول وی فهو من جنس النساء دا د خزو د نساء نه وی و ان کان له لحیه کبیره و صبحه و سجاده و عزبه و مرقعه اگر کړه د غټ غټ جیره دا تصویری غټ جانماز غدایه دا او شاملای دا او د ختم چلیږي و شفاعات عند الاحکام افسران سفارش قبلی و غیر ذالک هو ليس له في الرجوليه نصيب نده پسړی توپ کې صبره کوي نشته بما فضل الله بعض ملا بعض و ایمان فقو من اموالهم د خزو قسمونه سړی چې ادب ورکي خزه ته وای مونږ کا دا څه مکوا موبایل مګورا دا کار کا دا کار کا د دینه پس په خزه شو قسمه دوا یو چې د خاون حکم ما اځم چې نه مانی چې مانی نو داغي الله صفات کی چې نه مانی سمو به څنګه طریقه کوي فصالیات قانتات ماغزنانا فصالیاتون نے کان زنانا کمی دی قانتاتون تابداری دا اللہ دا نبی علیہ السلام او دا خاوندانو حافظات للغیب ساتون کی حفاظت کون کی دا سو حفاظت کون کی دا خپل عزت پا وقت نشوالی دا خاوند کی خاوند دو بیت تلے دا نشتے دا زان ساتی حافظاتن ساتن کی دا اولاد خاون نشتے خدا اولاد تربیت کی حافظاتن ساتن کی دا مال مال ساتی حافظاتن للغیب پو وقت نشواری دا خاون کی بما حافظ اللہ دی وجنا چی توفیق ورور کردے اللہ یاد دی وجنا چی اللہ حفاظت کردے دی خضو پا خاوندانا واللہ تی اس نافرمانی دا بد خضا دا دا غیر اصلاح طریقہ اواغ زنانا چی اریدی تاسو دا بد اخلاقی دا غینا چی دی وجن کندنو خبری ونمانی بے سر دا نیغا دا نیغا نشوز آوننا سیر سرگی دا آغا دی کندنو نیغ سرگی نشوز آوننا بد اخلاقی ما ذکر دا تفسیر کن چی اصلا چی سوکتنا بدکاری ونی بدکاری مطلب نی خلق آغا جواب کردی نشوز آوننا نو آئید اطلاع و طریقہ نصیحت و توقع دا اللہ حکمونا دا اللہ دا حکمون فضائل دا پیغمبر دا طریقو فضائل دا وطوعا ہے کدل ندر جی دیو نیک حالیم کی سٹو رسکا دا وہاں ڈاؤنلوڈ کا فائزو انہ نصیحت و کئی دیتا دویم پا نصیحت کو نشوا نصیحت تیو کو خو نشوا نواجرو انہ پی المزاج جدا شدینا فزائد اخلا گولو کے لطی و تفرقی کا واجرو انہ پی المزاج کامرہ بنو جدا کئے او کور بنو پریدی کدا کار دیو کتو بھائی بوکی واجرو انہ پی المزاج صرف بستر جدا کئے کامرہ کی واجرو انہ پی المزاج جدا شدینا فزائد اخلا گولو کے فدیم سامان شوا ندرین وادریبو انہ اڑا بوئی دیلارا خدا سی پستا پستا بانی لکا گزارا تادیبن نکی تغذیبن دا عدب دا پارا ہوئے تادیب دا پارا نسزالا ضربن غیر مبر رہن مخ بانوائی میر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل ویدا کو چھے کم دنو نازکا دا او کمخ دیولو و ترکڑے بدی او شیشک دا ہر وقت شیشی تسی ولاری مسزان تاو کتل چھوئی دو خصو دانسی دانسی کڑی ما اور گدے بده د شپې خپي کوم د شپې ویل الکړی ده نظر بن غیر مبرهن زخم چې نه جوړی داغ نه جوړی مخ بنوای اتقل وجه مخ مو واضربونا او وای دی لرا فینتانکم کوی منل ساس د دې دریو طریقو په سیو منل فلا تب ولین سبیلا همره ټوی په دی باندې جواز طلاق بیا طلاق وا ما یقینا خزان تا زیم ہوئے فین اللہ یقینا اللہ کان علیم کبیرہ اگر اتکم دن اوچھا ذات اولوئے کہ خبر ہو دیتا کولا اب اگر چیل واغست چیخا لا رمدنا اس پس کہے تب اوائی چیول اطلا اب اگر بوئی چیرا شڑ لے ما اب زیب اور پسینا دل تب اتقا پای حل تب آگا خفی لیکن دا روزی نیور خکران کار دے تو اس اغام نرازی اگو ادول ذرا شوڑلو او دیور پسیم نزی وی داول اطلاع پختو میں کچا کی گی قرآن عجیبہ کتاب دے وی تاسو دے دوم رسول کو خیار نیستا دوم رسول کو خیار نیستا دے سڑی دے ترم آما دے را پاسی او دے جنہ ترم آما دے را پاسی او دے جنہ دے بگر ناوی سے دی راولی مکہ جنہ وی چھ ترہ پسر آگلے ستا ترہ پسر آگلے دے دیور تو اس او کاله کو تا وای چرالی کنه مستات را به سرانګی نه راتلم خبر برابر شو توله برابر قران داسه معاشره جوړ وای ان خفتم دانا چې مرور کینی نو په کلونو مرور نه استي په قانون کې داسې شته چې دیر دیر شکاله شل شل کاله جنې مرور نه استي او تاسو څوک نه کوي په وزیر اشړلې یا غسر دور وای مال جدا کمرہ پکار را دی و تیو خدا مطالبی دی چی دیل امون جدا کمرہ ورکو کمرہ دی خضی حق تی کوری ندی حق چی جدا کور والا ورکن خو کمرہ دا آگی حق دی اگر کمرہ وقواری دیو کاغی کور وقو تو تا کمرہ بدل ادر کن بستا کمرہ شوا بس خبر دا جوڑا بشی دا سی توبی تیو بسا وائن خیفتون کہر دی تاسو نمو خالفت دی دوارنا فبسو اکو من آلی نمو قرر کئیو پیسلکو ان کے حاکم خیار سڑے من آلی دا آل رشتدار دا سڑونا او بلی او حکم من آلی آل دا او کورا فیصلہ کون کے مقرر شو نو اسی اگر خارجی ذہن لری آگا بوئی مل لم یحکم باندر اللہ بولائے قوم الكافرون دا او کورا غیر تا حاکم ہوئی پاکا من آلی آل دا دی وجنا خوارج کافر شو اگیوی ابو موسیٰ شریط ہے وی حکم ہوئی او موسی شریف رضی اللہ تعالی عنہ حکم کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر وتل وداو کو بغیر باندې فیصلہ کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو ہوئی ہدیہ اس مطلب دے سلور زرو کسان دے توبہ یا استغفار وی مانلا نور پسد پاتشو بیا علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت دا گئی ملا سراغلو فواسوا کامن علی وا کامن علی کیرا دکی دا دواړه خدا خاون مطلب کردی پسړ کې دا وا چې جوړ دې راشي الله ما جوړ سکی راولې او کدی یې نه جوړې کنا دا کولا دې کې جبريل راولې دې کې بیا دا مطلب انابت په کار دی د جوړ کوشش سره نه کړه دیم و ای یریدا کدی له حکمینو اراده دې جوړ دې راشي الله ما جوړ سکی راولې او کدی وې چې پری دې دا شانتی نیخ نیخی ای پرشان تیخدی دی بوڑی آوڑی کئی وی باقا داوی و داوی لالا بیروانی لالا بیروانی یو فکر اللہ بین آمان جوڑا براولی اللہ ریتر میں انزا یقین اللہ پوہ خبردار وابد اللہ شفار سم حکم اگا ذکر کئی حق توحید وابد اللہ اوز دی صورت کی وابد اللہ سکے چیزی عرب لمزا دیکی بابا ہو دې کې د کمندونو زیارتو دې کې د کمندونو قبرو وعبد الله ولا تشركوا دې پنځل سو احکامات باندې معاشره جوړول دا د الله عبادت دی دا و صرف د الله دی د معاشري په قوانینو کې الله سره بل څه کی صدر م جوړو چې ته بل څه قوانین راوالي او پاګي باندې چې کمندونو معاشره جوړه کی عبادت مدارک ذکر کړی دی یا رسول سی دی یو دے یو عبادت تے اقامت الحدود دا اللہ احکامات منل دویم الصبر علی المفقود الصبر علی الموجود القضاء بالموجود چسا اللہ پہ صلو پراغ منل او درم الشکر عن المفقود لند دوی سیوارا عبادت دوی سیده یو دا احکام تشریعی یو منل چه کم اللہ رب العزت حکمون را لگلی دی آغا منل عملی کرل دویم فیصلی دی دا اللہ تکوینیا چه کم دا رور سیده و کم دا نمنا شوی پاغی رضا شن ار رضا بالقضاء یو روایت کې راغلی نبی علیہ السلام دعا کړی دا چې الله چا په ما ایمان راوړی چا په ما ایمان راوړی نو یو دعا پکې وته دا سهل له القضاء الله غطا د خپل فیصلې باندې صبر کول آسان کړ چې تکوینی فیصلې دی الله پاګې باندې الله رب العزت په فیصلې رضا شه کنه نعمتونه درکړي دي شکر وباسه او قدر نه کما غستی دی پاغی صبر وکا پاغی صبر وکا نو تکوینیو باندې رضا او تشریعیو باندې عمل دا د عبادت دوی سی دا عبادت ته بات کړه وعبد الله عبادت کې صرف دی او الله دا کما عمل کراولې دیم توحید راوړو دا ما شرم وصله سنو د دې لپاره چې د توحید مسله ترسیو کی توحید مسئلہ سو کی ترقیو کی چال عبادت للہ وحدام او پدی آیات کی حقونا ذکر کئی حقونا ذکر کئی طول لس حقوق پا کے ذکر کئی دا بندگانوں اجمال لے پکی اجمال وعبد اللہ عبادتو کے صرف دا اللہ او اصدار مجھوڑو الاغ سرا وبرواد دین احسانا او دمور اپلار سرا قتلو کوئی وبرد القربہ او خپل خپلوانو سره ولې اتامه یتیمانانو غریبانو سره خپل جار دل قربا او د گاونډي نږدې سره نږدې گاونډي او لری کوم یو چې وری نږدې او چې وری لری دوی گاونډي مو رشتہ دارو مو دوی چې گاونډي وی او رشتہ دار نی وی درې گاونډي مې مسلمانون دي بل گاونډي دې خو هندو دي هغه سره مخ خیال وساته ځاون گاونډي حقو خیال وساته د گاونډي حق نن سبا پرچ او فریزر چا پکړلې په خوا به چې څه ته نه پاتې شو مې به گاونډيانو کړې څه کې ولېږي اوس په یوه پرچ کې کې مقام به وکړو گاونډي د پرچ د گاونډي دشمن دی چې پرج راغله ده کنه گاونډي چپاره خپل جارج القربا نبی عليه السلام وی ما زال جبريل يوسيني في الجار حتى ظننت انه سيورثه وی جبريل براته هر وخت د گاونډي مبارک وی ما ته دومره بیا بیا خبره کولی چې زما خیال راغ چې را جوړ وارث کئ لکه میراث کې ولا جوړی سم پرور دومره تاکیدات راغلی دي او نن سبا چې سوزياته کی گاونډي سره والجار القربا والجار الجنوب وصاحب الجم او ملګری دا خزم دا سبق ملګریم نه دا نه چپی و ته وګدی چې لیکلو نکی وصاحب الجم د سفر ملګریم نه چې چټ کې راځه دا نه چې سیګریټ و ته لګا او باکا ورا والا او دا نه سوار کې و را او یا تیلې را والا او اگر ګلان لاو ماسي اصحاب الجم او ملګری دا و ابن سبیل او مسافر لا روی فما ملکت ایمانکم اواش مالکان دیو اللہ سنستاسو یعنی چرگا چرگا بلبل خارو توتی پیشو سپی غوی خر ساتل دیده نو اما ملکت ایمانکم کدام داخل قرآن خود خرو اکم ذکر کئی اده ویل حقوق نسواز ذکر کم حقوق نسواز بیا تو قرآن وی بیا حقوق نسواز فما ملکت ایمانکم دی وجن دی سورت تا سورت الزعفوی دا کمزور سورت پا معاشره کی دا آغا چا حقونا ذکر کئی چه سو کردو تپوس نکئی سو کردو تپوس نکئی دا دس خلقو حقونا قرآن ذکر کردی فما ملکت ایمانکم ان اللہ یقین اللہ لا یحبو مینن کئی دا وچا سرا چغوی مختالا فخورا مختارن تکبر کوم کې لوی مار دوزیولی فضیلتونه دو قسمه یو داسي چې بنده کې دن نه لکه خولی دنګي او یا نه سبغټي نو په دې باندې فخر چې کېغه تا مختالو او فخور چې بارای مال وسره دی جیداری دی ډیرای غټي زموږ دومره غټه دی روزه فخورا خبر نه غټه فخورا لوی مار الذین کسان زورن شروع شوی منافقانو تا زورن تر رکو پوری شپگو آیاتونو کی منافقانو مسلمانانو تا دری ذکر شوی نارا نارا نارا او سے کمدر منافقانو تا زورن شروع شوی شپگو آیاتونو کی تر رکو پوری آب الذین کسان مختالن فخورا چیزان لوی گرنی او پاکر کئی چه زمان دی احکاماتو تاجتو نشتا تکبر کئی وی منگا پاپولر ایجوکیشن ویلے وی منگا فیملی پلاننگ ویلے وی منگ پولیٹیکل سائنس ویلے وی منگ پا سیوکس کے ام اے کڑے وی پا شریعت او تمدن کے منگ ام اے کڑے وی زمان دی احکاماتو تاجتو نشتے مختالن فخورا دا سوکتے اسے دا توضاعت کی آغا منافق سیاسی لیڈر آغا تعلیمی افتا تعلیمی اختا بدبختا چه آغا زان پا خپل تعلیم و پا ایجوکیشن اوچت گنی او دا اللہ دا احکامات عمل نکی اپا خپل کور کی وی بیا بچه کم ننو مونگ تا خلق بیک کوردوی چه او گورا در سکلپ دو پتای پا سر کردی دا چه پختالن بی بچه دا سکن نا دوم رکلک دو پتا نزان نده چه کم ننو مدرسی تعلیب جوڑا کردی دا دا سه منافقان دا اللہ بدی شی دا سوکتی لگه گورا الذين غفلوا يبخلون چاغی چې کمنو شومتیا کوي شومتیا کوي یعنی د مخلوق حق نه ور کوي په مال ماین دی نو میراث کې د خور حق نه ور کوي د ورور حق نه ور کوي وای امرون الناس بالبغ انور ته وینا کوي د شومتیا چې د احکامات م جاری کوي ګنی بیا به د نسمکه ټولی والی یاب بالبغ وای تمونه پټه یغه وکونه چرا لگلی ورکڑی اللہ دیل را لگلی دی اللہ علم پتی او دا احکامات پتی چه دا جاری نشی نو تیار کڑمی نے دا سنا قدر اللہ دا سنا کافران اللہ عذاب موین عذاب شرم اونکے چه کلد نم ناموستے امراشی نو سم مال خرچ کئی خپردے حق نور کئی واللزین امین پی کون آموالام آئے کسان چه لگئی مارو نقبل دا پارد خودنی دا خلقو او یقین نکی پا اللہ انو پر درستان آئے وامن یکون شیطانو دا شیطان یار دے او سوک چی شیطان دے یاری مطلب سو دا اولی دی دا چل گئی ذکر دی ماحول غلط تے غلط تعلیمی حاصل کردے یارانی غلط تی نداغی دا وجن اور تا غلط خبری خی کدی ماحول دا نیکای کنو ٹک تک مشی وامن یکون شیطانو شیطان یوازی جنی ندے انسیوم بے او سوکو چی بیدی نا دا دیاری فسا کرینا نو با دیار دے دا دیارانا بیدی نا خلقو سارا دا آن المر الات اسال واسال کریناو فکل کرینم بالمقارن اقتدی سڑی نا تپوس مکو دا دوس بارکی تپوسو کا یار دیار پلار روانی فا انکان از آخرین فقارن و سراتن وائن کان ذا شارن بجانب تا تدی کنے کو مل الگرتیاو کا کبد تعلقات کٹ کر ختم کا تعلقات المرء على دین خلیله اواسو کو چبی دینو دد یار بد ددا یار ہما ظالم او ستندر بو ولیو دی ستندر بو پر ارتا ہو شو کیمان راوڑے پالا پتر درست رحمان دی او لگا ول ودا گنا چورکڑی دی اللہ دی گرا پکان ینده پردے حق ورکڑی وان پکو دا مندر چھ پردے حق کسا کرو یعنی انفقونا خودی کاؤ انفقونا مولا مریان خدا آگے یبخلونا مقابلہ کی ذکر خی آو دے اللہ پدیبان پویا یقینا اللہ زیادہ نکی دی زر امرا آو کبی دا زر دنے کا نو ڈب لبکی دیل را پاجر کی آور بکی والا دخبل طرف ناجر لوی انامی بومور کی پکه فیضا جئنا یر ذکر کئی نصبه دکندنو آل دی پکه فا نصبه آل چکل راولم ده هر یو ڈالینا گوا پاغی بانی چلک تاستو بیان شوه و کنو شوه تاستو قانون ویلی شوه و کنو ویلی شوه آغووی جماعت ویلو دی عمل نو کرو و جئنا بکا آراولم تال را پدی امت گوا چتا زمار طرف چکم قوانینو اگر رسولی کنو رسولی پیغمبر علیہ السلام باو کی جنا من طول گواہی کرے گا چه قد بلغت و عدیت و نصفت دو امت دا طرف نا گواہی شوی دا اس دا نبی علیہ السلام گواہی زمن خلاف تا چه ما رسولی و دیتی عمل نو کرے پیغمبر وی آو اللہ ما رسولی دی خودی امت تک کمدن دا انگریز غل را غستل زمان قانونین را غستل صبر حالی گیا صبر حالی تد شفاعت پتا مائے او چه اغسطا خلاف گواهیو کی بیا بسکه تو امارا بس سفارش کی چه اغسطا خلاف گواهیو کی چه ده زمان لگل بیان شوی قانون زمان بیان شوی صورت النساء اغدا نده عملی کرده ما رسوله او دار تاو کرده سب ده حالی بیا این قوم اتخذو هاز القرآن محجور واجه نابی کام او راولم تالا را پده خلقو بانده گواه نو پدک قورز غواڑی با آکسان چی کفر کرده کافران سوکتی چر دی احکاماتو نا انکار کرده واسا و رسول او نا فرمانی کرده پیغمبر چه من لی او عملی کولی نا دا بیوی چی زمان پا نبی علیہ السلام ایمان نی دا بیوی چی پا قرآن ایمان نی پا عملی بینکو آرمان چی اموار کرشی پا دیبان دازمکا یعنی قبرون پی اوار کرشی لو تسوا بی مولارد ارمان چه موارک رشی بده ازمکا آنه با پتای دا اللہ نه یو خبره دا اللہ نه بارو خبره پتاوله نشی یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة مؤمنانو تا تنبیه او تیقظ ویخشی ویخشی احکام بیان کئی غافل کی گئی ما دین تا بیدار شئی تنا خبر ای دا احکاماتو پا وقتی غافل کی گئی ما دا احکاماتو ننا خبر کی گئی ما گینینو یهود لگیا دی استان دین اخلی دا تیقظ ضرورت تی بیدار شئی منزی مثال کرده تر دین پا وقتی نشکی گئی د دین په وخت کې مړه شکیګا د احکامات په وخت کې غافل کېګا ما قران نه ځانول نه خبره کوي ځان نه شکړلې ما غافل کېګا تنبی مسلمانانو ته اے ایماندارو منځ دې کې ایمان زتا چې تاسو نشا ولي په منځ کې احکامات بیان دي قران به منځ کې احکامات بیان دي او چې ته نشای ته پوښتې حتی تعالو ما تقولون پا مرس کی فاتحہ وی لکی گی فاتحہ کی یا کنا عبدو وی لکی گی سورة النساء دو عبدو تشریح دا دے عبادت تشریح دا تجی مرس کی نشو ولاری ودو ولاری تا دو بزد سیب رتو آغس قرآن درس کی گی تو قرآن احکامات بیانی گی تن اشای غافلہ انتم سکارا او تاسو ای نشا یو نشا خود نشایی سیزونو دا دویما نشا دا معلونو دا او دا دنیاوی فکرونو دا دا دنیاوی فکرون ختم کچی مزل رازی او دین لرازی چه دا تر دین نخبر نشی دیس نخبر نشی نو ایمان دارو لا تقرب صلا منی زکی ایمان زتا چه تاسو نشا حتا تالمو تردیتی پوشی پاگا چوائی په خپل خبره پوهه چې لازم سوام ولا جنوبن الا بری سبیل حتا تغتسلوا معنا ګور ولا جنوبن او من دې کېږي معنا دتا ولا جنوبن چې پلیتې مازغری قافلو نو من دې کېږي چې بدن دې پلیتو او ښاو من دې کېږي مونستا ولا جنوبن حتا تغتسلوا تر دې چې ولان بې تردی چیو لامبئی حتا تک ظلو میرا جنوبان ترولو ولا جنوبان او مچ پلیتی ای او بالد جنابت کی حتا تک تسلو تردی چیو لامبئی ہاں کوس مسافری اوبنشتے الا بری سبیلن مگر کتیری دن کے دلاری او پلا رکی اوبنشتے نو لگ سبرو کو حکم را روان وین کن تم ماو دا حکم ذکر کی تولی ہو جائے کئی تول سکئی دا دا احناف مانا دا شوافی مانا گرانا کئی او تکلق پا کی زیاد تی شوالا جنوبان ما حالت جنابت کی منزدی کی گئی زائم دو مانزتا خود کتیری گی پو لارا یعنی غسلخانی تا لار پا زائم دو مانزو دو بجوبات پانی لارو نبیا تیری دلی شیخ تکلق تی آتا پا کئی پا طریقی دو سناتی استخدام سرا صلات نوالی موازی ہوش صلات او دا آبی سبیلی نوالی دا جماعت لارا چی بو جماعت سکی تیرے گی تکلوب تے دا احناف و مانا بے تکلوب دا صرف حتی تقتصلو لا جنوبان سر نزدی کا اللہ آبی سبیلی دا غیم انتسنا کا تقدیم دا مستثنا پا مستثنا من ہو بلکل جائز دے اس مسئلہ نشت پلا جنوبان او نفالت دا جنابت کی تردیچی علام بھئی الا بری سبیل کتیری دن کے پلارا نو ٹول احکامات سوارا کہتا سنا جوڑایا پا سفر او یارا غلوی او تنستا سنا من الغائطی ناو دسماتینا او یالا سلگولی تا زنانا سرا فلم تجدو استا سونو مندیو بو نشتے یا وست نرسی پو بو کوئی دے خوراکی جاولے نشی پمپ نشتے بوکا نشتے اس شئے نشتے یا تو بیمار استعمال اولے نشتے فاتح امامو سویدن طیبا نو قصدو کئی دخاور پاکی فامسو تیمم سدے فامسو بیو جوئی کم نو ماسا کئی مخون اقبل اولا سن اقبل یقین اللہ نے معافی کن کے و بخون کے عالم ترہی للذین زواجر یعود تا اگئی تو زواجر ذکر گئی دول سوایاتونو کی دول ساعتونو کې زواجر يهود تا غافل کی غما ګنې يهود دي گمراه کوي انګريزيان دي گمراه کوي که غافل شي نو يهود او انګريزيان در پسيري او غیر چې کمنو گمراه کوي آی فکر دنه کړه کسانو تا چور کړه شو ته دیتا برخه کتاب صرف سورتونه صرف یو سو مصالح نور معاشره پری خوده حاکمیت د اسلام پری خوده نصیبا من الکتاب یو سو مصالح زو تای وس ور کړه شو ته برخه کتاب اخلی گمراهی خوخی گمراهی لرا گمراهی صدا دی احکاماتونه خلاف کول چې هغه په دې معاشره نه جوړی تا کور بی عزت کوي او اراده کوي چې کوم غلط کتاب سود دی لار نه کومه لار ده السبيل دا چې کوم عبد الله نامک کې سپاره تا کما سوسو السبيل دینه دی اړي دا ستاسو دشمن دی دشمن نه داري ته وای موږ له کندنو لار په خای ته وای موږ له کوڅه په خای ته وای مواد راوړو چرګانو بچیر اوستیو والله لهم بیادائکم الله له پوهه په دشمن ساسو الله له پوهه په دشمنانو ساسو او پوره دی الله رب العزت ولی اندوس او پوره دی الله بچون کې ضرر نه من الذين دا غي ګنده عملونه ذکر کړي او گمراه کولو طریقې وي او گمراهه تفصیل کړي دا نصیبا من الكتاب سوکتی دا کسانو نه هادو چای چې کندنو يهوديانو حرفون الکلمه هم واضحی اڑی چه کندنو خبر دا اللہ دا خبلو زائنونا پوی ردی دا مطلب ننے سڑیا ردی دا مطلب دے شبہی چه کندنو آچی تاویلات فاسدہ کی تحریفات کی ناغی چه کندنو خبر دا خبل زائن آڑی دا مطلب دے چلک لور رخور خوشحالک کارچی بس کو جوڑا جا مولا ورکے کہ وہ بورا چلے والا ورکے کہ وہ بس خوشحالک اڑای دے خبریں ام وادی دے خبلو زائنونا ویقولونا وائی دے سامینا سوائنا دے کار دے واوری دل فامل نکو وش استاج دے خبل بیانی کو قسم دے گورے واللہ قسم دے خوا سامینا استاج گوڑو خبریں دائی خوا قسم دے پی ایمان دے خوشحالک لگ اچھے عمل تو گوری اندوری واسوئی نیست پایدا چو استاجی خولے بیان دیو کو خوا نیزا پر دستی خبر دیو کو ویلی گوڑ خوا نوام چو مستنا رہے تکبیر میں ویلے وی خوا انور دلی اوزی ہے واسوئی نا عمل کے انگریز دی یرم منگلہ کا سام دیو ادا سے استازان پکار دیو اللہ چینا سے خولے خولے خبری اوکی دا سے خولے خولے خبری اوکی عمل واسوئی نا سامینا وار دل منگا واسوئی نا او نم عمل نکو واسما تا تم وای واسما غیر مسمعن واورا واسما واورا دا ستا کرا وڑی کنا چه لکا ار طرف تا ویگی اوز دی غیر مسمعن سم معنی مو غلطی مو ورا سم معنی تا گورا دا یو معنی سمو واسما واورا غیر مسمعن اللہ دی دا تا دا خفگان خبرانا وری خدای دی دا خفگان دا خبری نکون کن اللہ دی دربانی کلی کلی خبری ہو رہی تو رو کلی خبر ہو دا بی زن سر ساتلی و مراد بیدانو چکل و توی دا رسوی بلی دوا بنا خبرنا چیتا و بیچ سر رسی خدای پاک دیتا بنا خبرنا ہو رہی کل اراده سا یو غیر مسمعین اللہ دیتا دا خوش علی خبروانا ہو رہی خدای دیتا خوش علی خبروانا ہو رہی چی دا واری چی خلق و عملو کو او خلق معاشره په اسلام جوړه کړه خدای دې ته خوشاله خبر وانه دین غیر مسمعين الله یې تاړو خبر وانه وري کوم شي خدای دې ته سبحانه درن غیر مسمعين مرشي غرايب التفسير وعجائب التاويل لکرمانی هغه معنا کړی دا اما تکلا لان المیت لا يسمع دغه کلی سکهوس هډیر په خاطر شوی دی او ولا په پیر شي په درس نو شروع کړی دور وخت شوی دی ډیر وخت شوی دی درې جل لکه هغه وای غیر مسمعين اما تکلا لان المیت لا يسمع خدای دې مړکا ځکه مړ نه وره دای به ویل چې کله وته ویل دا تکلی ویلی وی و ازمون خدا مطلبو چه اللہ ری خبگان دا خبری نسل با عبیدان نسل و را ایناوی لیم بی الفنتین پتاولو دا جبوبان نیوطانن فی الدین او اعتراض کئی بدین کی دا اللہ بدین بان اعتراضو نکئی داو گورا خوزی را تخراو چتئی خوند راو چتئی ماشی را خرابوی کورون را روانی فانن فی الدین فانن فی الدین ولو انهم قالو سمعنا سوئنا او کدی ویلوی چواوری دل من اومن المن واورا او گورا منتا دا بولو سودمانا و فائدامانا بلکل سما او درستا خلانت کرد اللہ پا دیبانی دی وجد کفر دینا فلا یومینون اللہ قلیلا ونمانی مگر لگونتا مانی میں دری کردو مکارکی فلا یومینون اللہ قلیلا ایمان نروڑی مگر لگ کسان یا لگ ایمان یا لگ تیم یا الذین آمنو ویخ شی بیدار شی انتم سکارا ویخ شی بیدار شی یهود در پسی لگی دلی دی او اغی در نخفل دین اخلی او اغی در نه اسلام سکی اخلی که اسلامم پری خود نو پترت پری خود دل دی شادوگان بدا نجور شی ظاهر که به انسانی یه به شادو ظاهر که به انسانی او یه به شادو اے ایمان والو اے آکستانو چه در کل شده ده کتاب اومنی آغا قانون چه نازل کرده میده موافق داغ چه تاثره دی یعنی داسم قانون پا تورات کی اومو دا تدبیر المنزل دانا چه واضح دلتا ده نالتا اومو من قبل نتمی سوجوان مخیر دینا چه اموار کم مخونا نو کم بدل را رستو شاتا یا پشان نشاگانو یا بلانتو کم پا دیبانی لکه چه لانت نکڑو پا خالی والاو شادوگان با تجور کم نو یه با ظاہر که انسانانا اسپی وی سپی وی شادوگان وی یه را یورپ والا که رسیا کپا رکی شادوگان نی سپی دی خینزیران دی وکانا الا من شا اللہ تو که گرونه اونو گو ای که گرونه اونو وکانا امر اللہ مفولا او ده کار ده اللہ ده که دو او اللہ چه فیصلو کیا کی ان الله لا يغفر ذور نہ ذکر کئی بلا آل کتاب تا ان الله لا يغفر دا وقدی دا قانون اختیار د تدبیر المنزل او د معاشره سمول اختیار دا الله لا ور کول چا عبادت و عبد الله دا د الله سو عبادت او د الله په مقابله کې دا خواہشات لا ور کول یا انگریز لور کول یا بل چاله ور کول لا تشرکو به شاله سو شرکو سو شرکو الله دا ګنا ما کوي دې دلته کې بابا غانسي ګور دا مليان دي مليان زورنا علی کتاب وتا او دې ان یریدون ان تضل السبيل دې الله په قانون مقابله کې بل قانون جوړو د اسلام د نظام مقابله کې بل نظام سکو جوڑاو مولانا سندھی لکھلی دی وی علماء کا شرک ترک قانونی الہی دا دا علماء شرک دی ترک دا قانونی الہی چه دا اللہ دا کتاب سرا بلی او نظام شرک کی چه منگ با پدی معاشرہ جوڑو پا فیملی پلاننگ با جوڑو پا پاپولر ایڈوکیشن با جوڑو پا پولیٹیکل سائنس با جوڑو آئین اللہ میکین اللہ نبخی چی صدا جو کلشی دا غصارا او بقی آغا گناونا چیلا ود دینا دی و چا تا چیرا دیو کی او سو کم چی صدا جو کلشی دا اللہ سارا نو دا جو کل پا اللہ گنا لوئی دای تا کم دنو گناو کم بلا زورنا آئی فکر دینا نکڑا کسانو تا یوز اک گنان پساوم چی غیزا تعریف کئی دا خپلو زانونو چی سپتو نکی دا خپلو زانونو چی زد کم دنو دا مفکر ملت ما او زد کم دنو اغا قائد ملت ما او زد کم دنو دنوی دانشور اسلامی فکر فلسفی موجد ما اسلام لبیخ ہوئی او زد کم دنو تجدد کو ما ما او زد کم دنو سکالر ما ما داو کل ما داو کل او زد اسلام پا یو نوی طریقہ کسو کم پیش کم خدای دی غرق کا انما نفر من تلکر غرائی صفتونه کئی ده خپلو پاک پاک کئی خپل زانونا سرد ده ده غرامی توب نو گردو الم ترى الى الذين هاي فکر دنه کړه کسانو ته زکونا بصوم چاغی پاک پاک کی خپل ځانونه بلکې الله خلق ته ځان صفاکی الله ته غاړه نه صفاکی بلکې الله رب العزت پاک یا تعالی چرا دیو کی ولا ظلمون فتیلا او ذاته و نکړی شپې معمولی وګوره کنا سرنګ دروغ جوړی په الله باندې دروغ چدا قانون دروغ قانون په الله پس جوړی او پوره لا ګنا خکارا ده پار ده حلاکت ده دی علم تره الالذین اوتو نصیب من الكتاب چه کل دی ده اللہ قانون پر خود چه ترک تمسک بی الكتاب دیو کو ده اللہ قانون دیسو کو پر خود دو اس پا اتباع جیبت و رتوا موسکا ده رورو کو برد بیاو بوتانو تا سجده شروع کی کنا جیبت و توا اغیطا و شروع شی ایا فکر دینه کړه کسانو ته څور کړه شو دا تاسو له غونډه کې سړي کتاب یو څو خبرې نور د اصل له محروم دي فنسو اعظم مازو کی روبي يؤمنون بالجبت والطاغوت یقین کوي پجادو والطاغوت او پجادوګر يؤمنون یقین کوي بالجبت پکانت والطاغوت او پکاهن يؤمنون یقین کوي بالجبت بوتانو وطاغوت او پمین جورانو یؤمنونا یقین کئی بل جبتی پا هر بی دین سیز او نظام چه دا اللہ مقابلہ کی کم سیز دے نظریات دستور طریقہ سحر کہانت دیموکراسی دارنگی دے کمدنو غلط نظامونا آغا دی وطاغوت او دا آغا نظام دا آغیا جبت آغا طریقہ دا چه دا اللہ خلافی دا اللہ دا قانون خلافی مقابل او طاغوت داغی خدمت کون کی رابلون کی دعوت پر کون کی بت او بت پرست بت او بت پرست بل جبتی و طاغوت چھائی یقین کے جکم دنو پا بتانو باندے و پا شیطانانو او وائی پا بارد کافرانو کی او وائی پا بارد آکستانو کی چھو کفر کردے ہا اولائی دا یورپیان اعدا من الذین سبیل آمنوا سبیلا دی دیر سم دی دا مسلمانانو نا دا جوان تیرولو پا دستور کی دا دی معاشره دیر مزی دار دا دا اسلام کا مغل اغیق خود ظلم دی بربریت دی دا دا سی یا قولونا للذین خواهی پا باردا کسانو کی یهود لڑل ابو سفیان تا بجرگا چرا پاسوی احزاب لا اغی و توی من سنگیو وی تاسو بالکل سیئی اهدا من الذین آمنو وی بودتا سجدو که بودتا بسوکو اهدا آمنو الذین دا زد او تعصب چه زد او تعصب راشی نبیا با دا موحد بارکی دا مسلمان بارکی وی وی ازن آغشی خره یا بوی دا دلوی اغا انگریز خره اهدا من الذین آمنو سبیلا دا دیا کسان چه بلانت کری اللہ دیل را سو کم چه لانت کی اللہ ایلان اللہ لانت کی اللہ پلانت کی اللہ نو بالکل بونو میدل مددگار ام لهم نصیب من الملک آئیشتر دی یهود دا پارا دیل را سیستا دا بادشاعت نام فائزن نو بکوی والا ملایتون الناس نقیرا یعنی دی دا بادشاعت حق دار ندی ذکر دی که شمتیانا دی پردی حق ورکی دا مسلمانان دی چا غیر اللہ نے یری کی او دا اللہ پردی اکو نسکی پرکی فیض اللہ اتون الناس نقیرہ ام یا صدون الناس بلکہ دی حسد کری دا صحابہ و سرہ دا مسلمانان و سرہ کینہ دا مسلمانان و سرہ یو کتاب دے ملاوی کینہ دا مولانا قمر الدین سے دا ہندوستان پرکی رسالہ پرکی اردوی نسی گرانو گنتی دا محال التحذیب نو میلے محال التحذیب دا یو انگریزو اغیو کتاب لکلیو دی فیوچر آف اسلام انگلیس کیو دی فیوچر آف اسلام دا اسلام مستقبل اردو کیم ترجمہ شروع دے اغا مسلمانان اللہ مفید مفید مشورے ورکڑے دے دا حرامی توب چلکا داد تا تاسو دا اسلام پریده دا پریده اس وقت دا نشی چلیده تاسو با دیر پا مخ کلال شی ترخیلو کی داسه مشوره وکړي پاغي مولانا قمر الدين صاحب رساله لیکلو وړه رساله ده داغینم نے معال التحذیب داغی مقدمہ نے یو دو صفحے کمال کرنے کمال چل اول دا لکی چھتا دا کتاب ولی لکل رہے دا مسلمانان دا شانی از خجب جب لکل رہے وی چکم چکم دنو پا دنیا حکومت کئی او کم دا مظلوم پا سر لاس دی کم چکم دنو دا پردی حکون ور کئی کم چکم دنو خلق د حیوانیت نه انسانیت ته څه کوي راوباسي اسې عجیب عجیب خبرې لیکلې دي وی آیا وایا چې داسې یو غټ نعمت چا سره وي هغه سره هم حسد نه کیږي چې دومره یو لوی نعمت کلو دې نعمت مقصود هر یو خاوند نعمت سره څه کیږي حسد کیږي وی مسلمانانو سره چې کوم نعمت دی وی هغه نعمت د یهودو سره نشته عیسایانو سره نشته نو خامخا دې مسلمانانو سره څه کوي حسد کې ویدا کتابه د حسد علامه بیا ویل کلی چې تعذیب څه ته وایي او تعذیب اصول څه دي خوري قیمتي کتاب دی د تعذیب اصول څه دي تعذیب څه ته وایي هغه ټول لیکلی نو بیا وایي چې دې د اسلام دا وایي تعذیب وانه دا وایي او سړي تعذیب وانه دا وایي نو بیا اخر کې لیکلی فويل للمحذبين فويل للمحذبين الاسلام دا فائدہ او تعذيب دا نقصان دي محذبين تباشو محذبين تباشو فويل للمحذبين بس ما خبره کوله لګي کتاب من خطه په فیسبوک بیا ګوري کې ملوش عام يصدون علاماتهم الله کتاب سو کلی او يا ويني يا غي فاصله کراله خبره و تیر شو تاسو موږ وخت راښو زموږ په کوم لږ خبرو عام یاسودون الناس علاماتهم الله من فضله د یاسد کې د صحابه سره د مسلمانانو سره پاغ نعمت چې ورکړل الله دی لره و دې پیژند کنه په کوم نعمت الله ولا ورکړ دا معاشره ولا ورکړ دا سورۃ النساء ولا ورکړ دا دای ولا ورکړ دا او دا د اسلام نظام ولا ورکړ دا علاماتهم الله من فضله یقینا ورکلمیو ابراهیم والو تا کتاب او حکمت او ورکلمیو دیتا بادشاہی غٹا اگئی سردین بیا حسدو کی کنا فامنو من آمنا زنی دینا او چی مان راوڑ پدی او زنی دینا او چی بن شد دینا فکفا بی جانم سعیرا او پورا دی جانم گرم سعیرا شغل دار سورت دغل لبائی سخلا سعی نفاغی کی یرا ورکی نمن ان کو تابیا بشارت یقینا یعنی دا احکامات عملی کی کاملی نکڑل دنیا کی امور و آخرت کی امور دا قرآن خی چه دا وور دے گورے وور دے گورے دا احکامات پر خودل وور دے دنیا بای که بده امور بلی یقینا کسان شرکار کی دا ایتون زمانا ایتون دو پیشند اوز دی که بچه چه کمدر دین ناپینا کرکو سوال آیاتو ہے دلتا دا ہوگا دا احکامات چه دین سکن انکار کی صوف نسلیم نارا زردہ چھوٹا دوزو بکم دیل را پور باندی دنیا کی بم تکلیفاتی اور بھی کل ما نقضیزت جلودوں ہر واری چی کولی چی اوپڑ چی کی سرمنی دی ریتی شی نو بدل بکم دیل را سرمنی علاور دینا پبل صفت یعنی سرمنی باگ پی خورا تازہ بیکن بیا بیسر را تازہ کم دانا چنوی سرمنی بھی زکر نو او گنا کری ندا دلتا مغایرت و سپیر ذاتی داولی لیزو کل دا هر گناہ پر ٹیم کے با دیو نوی لذت حاصل ہو جو نوی لذت پر حاصل ہو دلتا با سزا کی دا هر یو سکن کے نوی سوئے بھی لیزو کل دا آخرت عذاب ام زوکتے او نعمت ام زوکتے زوک سکی طوی لکی گی سکل ہوتا سکل دانا چې بس دانا دے سکل دائی چه لکه هر تیم کے بننے وی تکلیشی یو سڑے دے تو لیو دا سوو بیوو بیوو دا دے وو پرسی گو دا کلکشی بیوو بیا نو خودی کونشی دا دے کونشی دے گزن ہوئی دا آخرت سزا دا سنر چو سر عبادت شی په هر سیکنډ کې نوې سوې په هر سیکنډ کې نوې سوې دک شانتی نعمت ته په هر سیکنډ کې نوې خوان په هر سیکنډ کې نوې خوان لیذوقوا العذاب د دې لپاره چې وسکې لري سزا ان الله کان عزیز تو دا وسنګ کیږي یقینا الله رزور اور حکیم او حکمت والا او کسان چې ایمان راوړو وامن صالحات امنو چې دا قامت سکل او مانل امنو وی مانل دا وکونه وامن صالحات او عملی کوي دی لرا د خپل ژوند کې عملی کړل وامن صالحات او کینې کملونه سانو کلون زردا چې داخل وکم دی لرا باغونو ته دنیا به هم جنت اخرت هم جنت تجریم ته ترنات چې وی دی بلاندې دونه لاغنه سیندونه همیشه به دې کې همیشه دل رو پدی کی جوڑی پاکی ساکی ازواج متوارا جوڑی چکندن پاکی ساکی پانو خلوم زلن زلیلا او دن وکم دیلار آرام اگتا زلن زلیلا آخرت کی بوئی نور نوی لائی رونا پیا سمسن ولا زمحریلا شمس نور نشتا نصور دکم زین راغی دا سی حالت پی لکا ساوا چی راو کی جی رانا پورشی او لانور نوی را خطل دی فدا سی جنت کے بدا سے حالاتی نو آغا ٹیم کی سوری وسن گئی نو مراد دینا آرام اگر لوی آرام وانو خلوم زلن زلیلا او دن وکم دیلر آرام اگتا شپاڑا سا احکامات او دریو فرقو تا زورنی مسلمانانو تا دریو آیاتونو کی منافقانو تا شپاگو کی او اہل کتابو تا یہودو تا دولس آیاتونو کی زورنی بیان شد.